بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح جب سے پیدا ہوئی ہے مسلسل سفر میں. قرآن حکیم میں روح کے سفر کی پانچ منزلیں بیان کی ہیں. ارشاد باری ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یعنی تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. یہ روح کی پہلی حالت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی نام ہے روح کے بدن سے اتصال کا، اور موت نام ہے روح کے بدن سے انفصال کا. روح اگر بدن سے متصل ہو گئی، آدمی زندہ ہو گیا، اور روح اگر بدن سے منفصل ہو گئی، جدا ہو گئی، تو آدمی ڈیڈ ہو گیا، مر گیا. تو پہلی حالت روح کی، پہلی کیفیت روح کی، یہ ہے کہ ابھی اس روح کو بدن نہیں ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں، پیدا کیے جانے والے ہیں، پیدا کیے گئے، پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، سب کی روحیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر لی ہیں اور انہیں ایک جگہ رکھ رکھا ہے. اور جہاں یہ روحیں رکھی ہوئی ہیں اس عالم کا نام عالم ارواح ہے. یہ کہاں ہے صرف اللہ کو معلوم. تو جب تک روح کو بدن نہیں ملتا تب تک وہ حالت موت میں ہے. یہ روح کی پہلی کیفیت، پہلی حالت روح کی ہے. فاحیاکم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندہ کیا. یہ روح کی دوسری حالت ہے، دوسری کیفیت ہے کہ روح کو بدن مل گیا. شکم مادر میں جنین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ روح ڈال دی جو اسی جسم کے لیے مخصوص تھی، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے بنا کر کے عالم ارواح میں رکھ دیا ہوا ہے. اٹھارہویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو، پھر نطفے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا، پھر ہڈی کو ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، مسند کے حکم میں ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب نطفے پر، جو باپ کی پشت سے چل کر ماں کے رحم میں پہنچ گیا ہے، اس پر چار مہینے گزر جاتے ہیں نطفے پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، یعنی وہی روح ڈال دیتا ہے جو اسی بدن کے لیے مخصوص تھی اور عالم ارواح میں تھی۔ تو فأحياكم، یہ روح کی دوسری حالت اور دوسری کیفیت ہے۔ اور روح اس مرحلے میں جب پہنچتی ہے تو یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور موت تک یہ سفر جاری رہتا ہے۔ پہلی حالت جب روح کو بدن نہیں ملا، دوسری حالت روح کو بدن مل گیا، اب یہاں سے یہ روح چل رہی ہے، موت تک اس کا سفر ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالی اس روح کو بدن سے نکال دیتا ہے، یہ تیسرا سفر ہے اس کا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اسی جسم کو دے دے گا، اسی جسم کے اندر ڈال دے گا جس جسم میں یہ روح پہلے تھی۔ یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ پانچواں مرحلہ، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے۔ یہ روح کے سفر کی پانچ منزلیں بیان کی گئیں۔ روح کو بدن نہیں ملا، ایک، روح کو بدن مل گیا، پھر روح بدن سے نکل گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے، یعنی روح کو پھر بدن دے دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ روح ماں جسم کے حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ پانچ حالتیں ہیں، گویا روح کے سفر کی یہ پانچ منزلیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ روح کے اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں ہے۔ غور کریں، روح سفر کرتی اور سفر کی انتہا بارگاہ الہی ہے، عالم ارواح سے چلتی ہے، سفر کی ابتدا کرتی ہے عالم ارواح سے اور سفر کی انتہا کہاں کرتی ہے؟ رب کی بارگاہ میں۔ اس پورے سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں۔ شارٹ کٹ کا یہ مطلب ہے کہ بچہ رحم مادر ہی میں مر جاوے، روح ڈالی گئی اور نکل گئی، یا باہر آیا جوان ہونے سے پہلے مر گیا یا بوڑھا ہونے سے پہلے مر گیا۔ تو اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو کہ بوڑھا ہونے کے بعد بچہ ہو جائے یا بچہ باہر آنے کے بعد دوبارہ شکم مادر میں چلا جائے، ناممکن۔ تو روح کے اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں۔ بوڑھا ہونے سے پہلے مر سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن بوڑھا بچہ بن جائے، ناممکن ہے۔ ایسا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ شکم مادر میں چلا جاوے۔ اسی کو میں نے کہا ہے کہ اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ عقیدہ تناسخ اور آواگمن کا جو معاملہ ہے وہ بالبداہت باطل ہے۔ خالص ہندوانہ تصور ہے، یہ خالص ہندوانہ عقیدہ ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو کسی اور عالم میں نہیں جاتی بلکہ گھوم گھوم کر کے اسی دنیا میں رہتی ہے اور مختلف جون بدلتی ہے۔ اور ہندو فلسفے کے مطابق روح اگر عام جسم میں ہے تو آتما، روح اگر عام جسم میں ہے تو آتما کہلاتی ہے، آپ کے جسم میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، آپ کے جسم میں ہے، یہ آتما ہے۔ اور اگر آپ کے بدن سے یہ روح نکل جائے اور مختلف جون بدلتے ہوئے کسی بزرگ اور کسی اچھے آدمی کے جسم میں اور کالب میں گھس جائے تو اب یہ مہا آتما ہو گئی. اور پھر مہا آتما کے بدن سے یہ روح نکلے تو پھر پرمیشور میں مدغم ہو جاتی ہے اور اس کا نام پرماتما ہے. گویا کہ یہ روح کی تین حالتیں. عام انسان میں اگر ہے تو آتما, مختلف جون بدلتے ہوئے کسی بزرگ آدمی کے کالم میں گھس جائے تو مہا آتما, اور وہاں سے نکل کر کے پرمیشور میں مدغم ہو جائے, اللہ میاں میں گم ہو جائے, اس سے جا کر مل جائے, پرمیشور سے مل جائے, اس میں مدغم ہو جائے, تو وہ پرماتما ہو گئی. یہ تصور بالبداہت باطل. اس لیے کہ روح کا ایک بدن سے نکلنا, ایک عالم سے نکلنا اور اسی عالم میں رہنا در حقیقت ایسا ہے جیسے پھل کو درخت سے توڑ لیا جائے اور دوبارہ لگانے کی کوشش کی جائے, ناممکن ہے. پھل کو اگر درخت سے توڑ لیا جائے تو اسے دوسرے عالم میں لے جایا جا سکتا ہے, لیکن پھر عالم اشجار میں چپکایا نہیں جا سکتا. چیز آگے کی طرف سفر کرتی ہے, سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے, واپسی نہیں ہوتی. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جسے ہم اسلامی عقیدہ کہتے ہیں, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جب انسانی بدن سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ عالم چھوڑ دیتی ہے جسے ہم عالم دنیا کہتے ہیں, اور ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے جس عالم کا نام عالم برزخ ہے. جسم اس کا قبر میں پڑا رہتا ہے مسلم, اور اس کی روح اگر اچھی ہے تو علیین میں, اور اگر بری ہے تو سجین میں. یہ بات نصوص صریحہ سے ثابت ہے, قرآن حکیم کے نصوص صریحہ سے ثابت ہے. وہ آیات پڑھ لیتے ہیں, کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. خبردار, بے شک گنہگاروں کا ریکارڈ, گنہگاروں کا دفتر سجین میں ہے. اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے یا ریکارڈ آفس ہے, اور تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو تکذیب کرنے والے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ برے لوگوں کے نامۂ اعمال کو ماں ان کے ایک جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے جس جگہ کا نام سجین ہے. صاحب جامع البیان نے یہ بات لکھی ہے کہ سجین یہ سب سے آخری زمین کی کسی جگہ میں ہے, ساتویں زمین پر کہیں, زمین کے بالکل نچلے حصے میں کسی مقام کے اوپر یہ جگہ ہے جسے سجین کہتے ہیں. تحت السرا میں, زمین کے آخری پرت میں, زمین کے آخری حصے میں کسی مقام پر یہ جگہ ہے جس کا نام سجین ہے, اور سجین یہ مشتق ہے سجن سے, اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو, جیل کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں بری روحوں کو رکھا جاتا ہے, اور یہیں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں ان کے ریکارڈ رکھے رہتے ہیں. روحیں بھی موجود اور ایک حصے میں ان کا ریکارڈ موجود. قیامت کے دن ان روحوں کو اس جیل خانے سے چھوڑ دیا جائے گا اور اپنے اپنے جسموں سے جا ملیں گی, اور پھر سب کے سب میدان محشر میں حاضر ہوں گے, اور اسی ریکارڈ آفس سے ان کے نام اعمال کو نکالا جائے گا, اور پھر قیامت کے دن نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے. کوئی شبہ اور کسی طریقے کا التباس نہیں رہ جاتا ہے اس تقریر کے بعد. میرا تو شرح صدر ہے اس پر. رہا اچھے لوگوں کا معاملہ کہ ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں, ان کے نام اعمال کہاں رکھے جاتے ہیں, اسی سورہ کریمہ میں آگے بیان کیا گیا ہے, کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کہ خبردار, سنو, بے شک اچھے لوگوں کا نامہ اعمال، اچھے لوگوں کا ریکارڈ، اچھے لوگوں کی کتاب، اچھے لوگوں کا دفتر، یہ علیین میں ہے. اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک ریکارڈ آفس ہے، کتاب و مرقوم ریکارڈ آفس ہے، اور یہاں مقربین بارگاہ الہی حاضر رہتے، نگرانی کرتے. مفسرین نے لکھا ہے کہ علیین یہ مشتق ہے علو سے، اور علو معنی بلندی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عرش کے پاس کہیں آس پاس ایک بلند جگہ پر مقام ہے، اور یہیں پر اچھے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور اس کے ایک حصے کے اندر ان کے اچھے نام اعمال رکھے جاتے ہیں. کوئی التباس نہیں، کوئی شبہ نہیں. اور تا قیام قیامت برے لوگوں کی روحیں سجین میں، ان کے نام اعمال سجین میں، اور اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں، اور ان کے نام اعمال علیین میں. سجین زمین کے آخری حصے میں کسی جگہ پر ہے، اور علیین عرش کے پاس کسی بلند جگہ پر ہے. اور یہ روحیں وقتاً فوقتاً اپنے جسموں کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں، اور پھر فرشتے ان کا ریمانڈ لیتے ہیں. ایک بات ظاہر ہوئی آیات قرآنیہ اور احادیث کو سامنے رکھ کے کہ عذاب مستمر نہیں ہے، قبر کا عذاب دائمی نہیں ہے. غدو و عشیہ ہماری دنیا کے لحاظ سے، ایک آیت کریمہ نگاہ میں رکھ لو اور ایک حدیث پاک. آیت کریمہ یوں ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. یہ صبح و شام جو کہا گیا ہے وہ ہماری دنیا کے لحاظ سے، اور وہاں کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً یہ ترجمہ ہوگا. اور حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات اوریز علیہ مقعدہ بالغدات والعشی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ٹھکانے پر اس کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. یہ صبح و شام ہماری دنیا کے لحاظ سے، اور وہاں کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا وقتاً فوقتاً. تو گویا کہ سجین سے برے لوگوں کی روحوں کو وقتاً فوقتاً ان کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے، ریمانڈ لیا جاتا ہے. اب اس سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے، ذرا تفصیلی جواب ہے کہ ہم تو فرعون کی لاش کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جلا دیا گیا ہے، اس کی راکھ اڑا دی گئی ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جانور کھا گیا ہے. اس پر روح کس طرح لوٹ آئی جاتی ہے، اور کس طرح حساب کتاب ہوتا ہے، اور عذاب و ثواب کا ترتب کس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی ناقابل حل سوال نہیں ہے. اس کو تو صاحب حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں سلجھا دیا ہے، اور اس تقریر کو ہم بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کا بھی شرح صدر ہو جائے گا. تو ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ روحیں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ایک ایسے عالم میں جاتی ہیں جہاں سے ان کی واپسی دوبارہ دنیا میں نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی شہید ہو. اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں، سجین میں قید خانے میں ہیں، دنیا میں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور علیین میں ہیں وہاں تو انہیں جنت کے مزے مل رہے ہیں، وہ دنیا میں کاہے کو آئیں گی. ہاں شہدا کا معاملہ قدرے مختلف ہے، اس لیے کہ شہدا کی روحیں جب دنیا سے اپنے جسم کو چھوڑتی ہیں تو ان کے لیے عالم برزخ نہیں ہے. یہ استثنائی صورت ہے, استثنائی صورت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے قوانین بنائے ہیں ہر قانون سے استثنا کیا ہے. مثلا آگ کے لیے یہ قانون ہے کہ جلائے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. دیکھیے قانون توڑ دیا ہے, یہ استثنائی صورت. اسی طریقے سے پانی کا خاصہ, پانی کی طبیعت, پانی کا قانون یہ ہے کہ وہ بہے, سیلان اس کی طبیعت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے ٹھوس بنا دیا. کتود العظیم, جیسے زبردست پہاڑ ہو. قرآن حکیم نے کھڑے ہوئے پانی کو پہاڑ سے تشبیہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی جو طبیعت ہے اللہ نے بدل دی. پانی کی طبیعت بہنا, اللہ تبارک نے اسے ٹھوس بنا دیا پتھر کی طرح. یہ استثنائی صورت. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام قوانین میں استثنا ضرور رکھا ہے. اپنے تمام قوانین کو اس نے کہیں نہ کہیں توڑ دیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند نہیں ہوں. میں جب چاہوں اپنا قانون توڑ سکتا ہوں, اس لیے کہ میں قانون بناتا ہوں اور توڑنے پر بھی قادر ہوں. تو اگر کوئی روح دوبارہ دنیا میں لوٹا دی جائے, آ جائے, تو وہ استثنائی صورت ہوگی اور کچھ دنوں کے لیے ہوگی. ایک معجزہ ہوگا, ایک استثنائی صورت ہوگی, قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا. مثلا پہلا پارا جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ ایک واقعہ دیکھیں گے کہ ایک چچا کو اس کے بھتیجے مال و زر کی لالچ میں قتل کر دیتے ہیں اور اس کی لاش کو اٹھا کر اشراف کے محلے میں پھینک آتے اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کے خوب بہا کا دعویٰ کر دیتے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, اور ایسا لگتا ہے جیسے اشراف کے محلے والوں میں سے ہی کسی نے قتل کیا, اس لیے کہ لاش وہاں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دانشوروں کے ساتھ اشراف کے محلے میں جاتے ہیں, وہاں کے سربراہ اردہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, یہ لوگ خوں بہا کے دعوے دار ہیں, یہ میت کے بھتیجے ہیں اور یہ لاش آپ کے محلے میں پائی گئی ہے, لہذا یہ بتاؤ کہ اس کا قاتل کون ہے. اشراف کے سربراہ اردہ حضرات مشورہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ قتل کہیں اور ہوا ہے, لاش ہمارے محلے میں پھینک دی گئی ہے, ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ اس لاش کے تعلق سے ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑے مخمصے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اشراف کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے کسی آدمی نے یہ قتل نہیں کیا ہے, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھتیجوں کا دباؤ ہے, ان کے اوپر یہ پریس ہے کہ ہمیں خوب بہا دلوایا جائے. موسیٰ علیہ السلام چاروں ناچار پریشان ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, اس مشکل کا کوئی حل مجھے بتا تاکہ میں اس مشکل کو حل کروں. اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو یوں حل فرماتا ہے کہ ایک گائے پکڑو, ایک گائے لاؤ, ان سے کہو کہ ایک گائے لائیں اور گائے ذبح کر کے اس کا ایک جز مردے سے مس کیا جائے, مردے سے ٹچ کیا جائے, مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا. گائے ذبح کی جاتی ہے اور اس کا ایک جز مردے سے مس کیا جاتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے. مردے کا نام عامل ہوتا ہے تورات کی زبان میں, اس کا نام عامل. یہ جو گڈمٹ تورات ہے جو محرف ہو چکی ہے, اس میں قوانین تو الٹے پلٹے ہیں, لیکن جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے محفوظ رکھنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. یعنی جو غیر ضروری باتیں وہ موجود ہیں, جو ضروری اور اہم ہے اس میں نہیں, محرف ہو گئی. ناموں کو محفوظ رکھا گیا ہے, قوانین کو محرف کر دیا گیا ہے. تو نام تورات کی زبان میں عامل ہے, اس مقتول کا زندہ ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے قاتل کوئی اور لوگ نہیں بلکہ خود میرے بھتیجے ہیں جنہوں نے مال و زر کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے, اور پھر گرتا ہے, مر جاتا ہے. دیکھو تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا, کیا مطلب؟ اس کی روح جو عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلی گئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزے کا ظہور ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس روح کو عالم برزخ سے سجین سے یا علیین سے دوبارہ واپس کر دیتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ ایک استثنائی صورت ہے. قانون عام یہ ہے, جنرل رول یہ ہے کہ دنیا سے جب روح چلی گئی تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آتی, لیکن استثنائی صورت ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ اس مردے کو زندہ کر دو, انہوں نے کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, کھڑا ہو گیا مردہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روح کو بدن میں لوٹا دیا گیا اور بدن میں داخل ہوتے ہی ذرات یکجا ہوئے اور آدمی بن گیا. تو دوبارہ اگر روح دنیا میں آ جائے تو یہ ایک استثنائی صورت ہوگی اور یہ معجزے کا ظہور ہوگا. جنرل رول نہیں ہے, قاعدہ کلیہ نہیں ہے. قاعدہ کلیہ تو یہ ہے, جنرل رول یہ ہے کہ دنیا سے جب روح چلی گئی تو پھر دنیا میں واپس نہیں آتی, چاہے وہ ولی کی ہو, چاہے نبی کی ہو اور چاہے شہدا کی ہو. نبی کی نہیں آتی, دلیل لے لو, یہ روایت نہ صحیح شریف میں موجود ہے نہ صحیح, کھول لو یہ روایت مل جائے گی. روایت کے الفاظ یوں ہیں, مار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, اور جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود و سلام پہنچاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی دنیا میں نہیں آتا, نہ تو نبی کی روح آتی ہے اور نہ خود نبی اپنے جسم کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. اور اگر اس کی روح دنیا میں آ جاوے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اور اپنے جسم کے ساتھ آ جاوے, تو جسم کے ساتھ آوے تو دکھائی دے گی, اور اگر روح آ جاوے تو پھر فرشتوں کو مقرر کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث پاک تو یہ کہہ رہے کہ فرشتے مقرر ہیں سلام پہنچانے کے لیے, صلات پہنچانے کے لیے. لہذا جب یہ چیز متعین ہے کہ صلاۃ و سلام پہنچا دیا جائے گا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا دنیا میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کا مقرر کیا جانا اس بات کی بیین دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی. روح جب عالم دنیا سے نکل گئی تو وہ دوسرے عالم میں چلی گئی, دوبارہ دنیا میں نہیں آتی. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کی روح دنیا میں آتی ہے, کسی ولی کی روح دنیا میں آتی ہے, تو در حقیقت شریعت مطہرہ کے مسلمہ عقیدے سے انحراف کرتا ہے. یہ حدیث پاک شاہد عدل ہے کہ نبی کی روح بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آتی. اچھا شہدا تو اولیاء سے بھی بڑے ہوتے ہیں. شہدا کا مرتبہ, شہدا کی فضیلت یہ ہے کہ ڈائریکٹ انہیں عالم دنیا سے عالم آخرت میں منتقل کر دیا جاتا ہے, بیچ کا جو مرحلہ ہے حذف کر دیا جاتا ہے. یہ استثنائی صورت ہے, اسی پر ہم بحث کر رہے تھے کہ عام لوگ مرنے کے بعد یہ بیچ والے عالم میں رہتے ہیں, عالم برزخ میں. لیکن شہدا کی فضیلت یہ ہے کہ عالم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں نہیں جاتے بلکہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے. ان کے لیے یہ دوسرا عالم بیچ کا عالم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خاص قاعدہ, ایک قانون مقرر کر دیا ہے کہ سب کے لیے ہے کہ عالم دنیا سے آؤ تو عالم برزخ میں رہو قیامت تک, لیکن ہماری راہ میں جو قتل ہو کر کے آئے ہیں وہ اس دوسرے عالم میں نہیں رہیں گے بلکہ یہ ہمارے پاس رہیں گے, ہماری جنت میں رہیں گے. دلیل لے لو مسلم شریف کی, بخاری شریف کی روایت ہے, مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مسروق سے تابعی ہیں, مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں, اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے حضرت مسروق تابعی سے پوچھا. مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, اما انا سالنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدا کی روحیں ان ارواحہم, آگے حضور کا بیان ہے, قال حضور کا بیان آگے, ان ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقہ بالعرش, کہ ان کی روحیں شہدا کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دی جاتی ہیں. ہرا پرندہ ہے اس لیے کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے, جنت کا پورا منظر گرین ہے. قرآن حکیم میں جہاں جنت کا بیان ہے پڑھو تو ایسا لگے گا آپ کو, یہ بیان ملے گا آپ کو کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے, ہرا ہے ایک دم, وہاں کا لباس بھی ہرا, یعنی گویا کہ منظر سے میچنگ کرتے ہوئے آپ کو لباس دیا جائے گا, منظر سے ہم آہنگ ہو جائیے. منظر سے ہم آہنگ ہو جائیے, جنت کا پورا منظر گرین ہے. لہذا سبز پرندے بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے سبز پرندوں کے قالب میں شہدا کی روحیں ڈال دی, اور یہ جنت کے اندر چرتے رہتے ہیں, چگتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. اور پھر جب شام ہوتی ہے تو یہ آ کر کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں, ان قندیلوں میں بسیرا کرتے. اس کا مطلب کہ وہاں بھی صبح و شام ہے نا, وہاں بھی صبح و شام ہے. یہ سورج نہیں ہوگا, یہ ستارے نہیں ہوں گے, ایک دوسرا ہی نظام ہوگا, ایک دوسری ہی کائنات ہوگی, جو اس کائنات سے انتہائی حسین ہیں, جو ان روشنیوں سے زیادہ حسین روشنیاں. شام ہوتے ہی وہ عرش کے نیچے, مسلم شریف کی روایت ہے, کوئی ایسی ویسی روایت بھی نہیں, عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. دن بھر جنت میں گھومتے رہتے ہیں, چگتے رہتے ہیں, چرتے رہتے ہیں, شام ہوتی ہے تو یہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف نگاہ کی اور مخاطب کیا, سنو. کہتے ہاں یا اللہ. کہتے اور کوئی خواہش ہے, اور کوئی خواہش ہے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ, جنت کے اندر ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں, دن بھر تو گھومتے رہتے ہیں اس کی نعمتوں میں, لہذا اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی ہے, اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ پھر پوچھتا ہے, کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. کہ اللہ کوئی تمنا نہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے, کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. دو تین بار اللہ پوچھتا ہے, کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہدا نے جب یہ جان لیا کہ بغیر جواب دیے چارہ نہیں ہے, یہ سوال ہوتا ہی رہے گا کہ کچھ چاہیے یا نہیں, تو کہیں گے ہاں اللہ ایک چیز چاہیے. کہیں گے ہاں بولو. کہا کہ اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے. انتردار واہنا فی اجسا دینا, ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے. گویا کہ یہ جو بدن دیا گیا ہے ان کو, یہ عارضی بدن ہے تھوڑے وقتوں کے لیے. جنت میں جب جائیں گے لوگ تو اپنے انہی بدنوں کے ساتھ جائیں گے, جو مانوس انسانی بدن ہوں گے, جن کے ذریعے ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان رہا ہوگا. یہ جو لباس دیا گیا ہے یہ لباس عارضی ہے, سبز پرندوں کا, سبز پرندوں کا جو لباس دیا گیا ہے ان کے بدن کا, ان کی روحوں کے رہنے کے لیے, در حقیقت ایک عارضی بدن ہے. گویا کہ انہیں بھی خواہش ہے کہ ہم کو ہمارے اصلی بدنوں میں لوٹا دیا جائے. انتردار واہانا فی اجسادنا, ہماری روحوں کو ہمارے اصلی جسموں میں لوٹا دے. اللہ پوچھے گا کس لیے, کس لیے جانا چاہتے ہو اپنے جسموں میں دوبارہ؟ کہا کہ اللہ تاکہ تیرے راستے میں ہم لڑیں, جہاد کریں, اور پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں. اس کی مستی ہی عجیب ہے, اس کی مستی ہی عجیب ہے شہادت کی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایمان والا اگر پوری زندگی گزار دیتا ہے اور زندگی کے کسی مرحلے میں اگر شہادت کی تمنا نہیں ہوئی تو نفاق پر مرے گا. شہادت کی تمنا کرو, شہادت کی آرزو کرنی چاہیے آدمی. پوری زندگی گزر گئی اور زندگی کے کسی مرحلے میں شہادت کی تمنا نہیں ہوئی تو علی شیء من النفاق, نفاق کی کچھ کیفیت پر مرے گا. یہاں تو موت سے آدمی ڈرتا ہے لیکن شہدا زخم کھا کر کے, زخمی ہو کر کے, زمین پر گر کر کے تڑپتے تھے, خاک و خون میں تڑپتے تھے, تڑپنے میں انہیں مزہ آتا تھا. وہ لذت ہی کچھ دوسری ہے کہ محبوب کی راہ میں جان دینا اور اس کے راستے میں تڑپنا. وہ لذت وہی جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ کیفیت وارد ہوئی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ بیچ کا عالم ہی حذف کر دیا گیا ان کے لیے. یہ ہے شہدا کی فضیلت. کہا اچھا یہ تمنا ہے دوبارہ میرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہو, ہمارا قانون نہیں ہے, دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری ٹکڑا حدیث کا, کہ جب شہدا یہ جان لیں گے کہ بھائی نہیں جانے دیا جائے گا اور اللہ یہ جان لے گا کہ بھائی اس کے علاوہ ان کی کوئی تمنا نہیں ہے تو تورے کو ان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں نہیں آنے دیا جائے گا. تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ ٹھیک ہے ہم کو دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک چیز تو آپ کر ہی سکتے ہیں. کہا ہاں بولو. وہ چیز ہو سکتی ہے. کہا کہ ہمارے حالات سے ہمارے گھر والوں کو باخبر کر دے. کہ ہم کس مزے میں ہیں, ہمیں کیا کیا نعمتیں تو نے عطا کی. ہاں کہا یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ ان کے گھر والوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء جنت کے اندر ہیں اور جنت کی نعمتوں میں اس قدر مشغول ہیں, ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں, دنیا میں نہیں آتی اور نہ انہیں آنے کی اجازت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہمارا قانون نہیں کہ تم یہاں سے باہر جاؤ. اور دوسرے جہاں تک تمہارے حالات سے باخبر کرنا, لوگوں کو ہم باخبر کیے دیتے ہیں اپنی آیت کے ذریعے, تو شہداء کی روحیں دنیا میں نہیں آتی, جیسا کہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے, اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے ظاہر ہے کہ نبی کی روح دنیا میں نہیں آتی, تو ولی کی روح دنیا میں کیا آئے گی؟ اور جو شہید ہو جائے, تو کوئی ولی ہے نا ہمارے یہاں, کوئی شہید ہے نا, اگر یہ شہید ہے تو پھر یہ جنت میں موجود ہیں, یہ یہاں کہاں کو آئیں گے؟ قبر سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں, ان کے جسم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عارضی جسم دے رکھا ہے. ارے حدیث پڑھو, حدیث جو نہیں پڑھتا نا وہی طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتا ہے. اب اس حدیث کو اگر سامنے رکھ لے کہ شہید کے لیے کیا فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے اور وہ کہاں ہے, اس کے لیے کون سا جسم دے دیا گیا ہے, تو پھر آدمی کائے کو جا کر کے کسی آستان کے اوپر اپنا سر پٹکے گا. عارضی طور پر بدن دے دیا جاتا ہے, لیکن جب آدمی اصلی مقام پر پہنچے گا اصل ٹائم پر, تو پھر اس کو وہی جسم دیا جائے گا جو جسم اس کا دنیا میں تھا. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, اس کی وضاحت کر دوں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے رسوا مت کرنا. دنیا کی رسوائی قبول کر لو, دنیا کیا ہے, آدمی کے منہ میں زبان ہے کچھ بھی کہتا رہے. کسی کی زبان کوئی آدمی پکڑ سکتا ہے؟ منہ میں زبان ہے, آدمی کچھ بھی بولتا رہے. یہاں کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں, یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں. حقیقی عزت تو آخرت کی عزت ہے اور حقیقی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. حضرت ابراہیم نے وہی دعا مانگی کہ دنیا میں رسوا ہو جاؤں, اے اللہ یہ گوارا ہے, لیکن آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا. یہ دعا ہے, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ مجھے آخرت میں رسوا مت کرنا, میدان محشر میں جہاں خلق کثیر اولین اور آخرین جمع ہوں. اور اللہ کا وعدہ, تیری دعا قبول کر لی گئی. ٹھیک ہے, اللہ نے اپنے خلیل کی ہر دعا قبول کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میدان محشر میں رسوا نہیں کیا جائے گا. اور جب ان کا باپ میدان محشر میں لایا جائے گا, اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے, اسی آیت کی تفسیر میں, کہ اللہ کا وعدہ کہ میرے خلیل تجھے میدان محشر میں ہم رسوا نہیں کریں گے, اور تو نے جو یہ دعا کی ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا, یہ دعا ہم قبول کرتے ہیں, بارگاہ الہی میں مستجاب ہے یہ دعا. امام بخاری حدیث لا رہے ہیں اس آیت کے تحت کہ قیامت کے دن ان کے باپ کو لایا جائے گا, جب اپنے باپ کو برے حال میں دیکھیں گے تو فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. کہا کہ ہاں وعدہ تھا میرا. کہا کہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ یہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے, یہ میرا باپ رسوا ہو رہا ہے زمانے کے سامنے. باپ رسوا ہو تو بیٹا تو رسوا ہوگا ہی. اللہ فرمائے گا نہیں میرے خلیل, یہاں بھی تجھے رسوا نہیں کریں گے, نیچے دیکھ. اور جیسے ان کی نگاہ اوپر سے نیچے آئے گی, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آزر جو ان کا باپ ہے اس کی شکل تبدیل کر دی جائے گی, اور جب نیچے یہ دیکھیں گے تو اپنے پیر کے قریب نجاست اور گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا, اور فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اس بجو کو پکڑیں گے اور جہنم کے دروازے تک گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جائیں گے, اور جیسے جہنم میں داخل ہوگا اس کو اصلی شکل دے دی جائے گی. دیکھو یہاں جو شکل دی گئی ہے یہ عارضی شکل ہے, تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کو اس کے اصلی مقام پر پہنچا دیا گیا, وہی آزر کی شکل دے دی جائے گی اس کو جہنم میں پہنچنے کے بعد. تفصیل آگے.